Telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu ponownie. Mamy wtorek, 5 marca, na zegarach 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rząd wznawia pracę nad nowym projektem dotyczącym wakacji kredytowych, o jego szczegółach mówił w Polskim Radiu poseł KO Mariusz Witczak. W Korzeniowie, niedaleko Kwidzyna, powinny się właśnie rozpocząć manewry Dragon 24, to wspólne ćwiczenia wraz z oddziałami NATO. W Belgii demaskowanych jest coraz więcej rosyjskich szpiegów. O kremlowskiej agenturze mówi wprost premier tego kraju. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak powiedział, że nowy projekt przepisów dotyczących wakacji kredytowych będzie zawierał kryterium dochodowe. Dziś ustawą ponownie zajmie się rząd. Gość Polskiego Radia przypomniał, że odroczenie spłaty części miesięcznych rat kredytów wprowadzono w obliczu wysokiej inflacji i podwyższonych stóp procentowych. Mariusz Witczak zaznaczył, że w nowej formule wakacje kredytowe mają służyć głównie osobom mniej zamożnym. Mamy trochę teraz inną sytuację, jeżeli chodzi o inflację i o poziom WIBOR-u i być może w najbliższym czasie poziom WIBOR-u będzie jeszcze obniżany. Zatem teraz te wakacje kredytowe muszą inną funkcję pełnić, to znaczy one muszą być dedykowane naprawdę najbardziej potrzebującym osobom, czyli kryterium dochodowe. Rada Ministrów zajmowała się tą ustawą przed 2 tygodniami. Projekt skierowano wtedy do dalszych prac. Polska Armia i oddziały NATO szkolą się na wypadek wojny. W ramach manewrów Steadfast Defender 24 wybrane jednostki naszego wojska oraz państw sojuszu ćwiczą pokonywanie Wisły. Dzisiejsze manewry w Korzeniowie niedaleko Kwidzyna będą obserwować prezydenci Polski i Litwy oraz kierownictwo resortu obrony. Scenariusz wtorkowego szkolenia jest prosty. Sojusznicze oddziały muszą w błyskawicznym tempie przedostać się z lewego na prawy brzeg Wisły. Czyli z miejscowości Opalenie do miejscowości Korzeniewo. Przerzut ciężkiego sprzętu na promach w 3 liniach na Wiśle. Tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik dowództwa generalnego i oficer prasowy manewrów Dragon 24, które są elementem natowskiego ćwiczenia Steadfast Defender. Wojskowi celowo wybrali Wisłę na odcinku w okolicach Kwidzyna, mówi generał pilot Cezar Wiśniewski. Chcieliśmy stworzyć pewne wyzwania dla naszych saperów, dla naszych wojsk inżynieryjnych, bo przeprawa w środku lata jest dużo łatwiejsza, a nie chodzi o to, żeby było łatwo, chodzi o to, żeby przećwiczyć dobrze w najtrudniejszych możliwych warunkach. Po pokonaniu Wisły oddziały ruszą w 300-kilometrowy marsz. Celem jest dotarcie na poligon w Bemowie Piskim, a tam wykonanie ostatnich manewrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zarząd spółki Centralny Port Komunikacyjny otrzymał 11 milionów złotych od początku jej powstania. Taką informację przekazały polskiej agencji prasowej obecne władze CPK. Z danych wynika m.in., że w zeszłym roku ówczesny 3-osobowy zarząd otrzymał prawie 750 tysięcy złotych nagród. Obecne władze spółki podkreślają, że nagrody roczne przyznano, mimo że żadne inwestycje związane z budową portu nie weszły w fazę realizacji. W CPK trwa audyt wydatków. Do tej pory ustalono również, m.in., że na pensje wydano w spółce prawie 300 milionów złotych. Belgia wydaliła w ostatnich miesiącach kilkudziesięciu Rosjan podejrzewanych o szpiegostwo. Poinformował o tym premier Aleksander De Croo w rozmowie z telewizją RTL. O szczegółach Beata Pomecka. O tym, że stolica Belgii jest gniazdem szpiegów, wiadomo od dawna. Bruksela to siedziba unijnych instytucji, w Brukseli mieści się kwatera główna NATO. Premier Belgii Alexander De Croo mówi, że roi się przede wszystkim od rosyjskich szpiegów. Część z nich została ostatnio wyrzucona. To tak zwani dyplomaci, w rzeczywistości zajmujący się szpiegostwem i działaniami destabilizacyjnymi. Szef belgijskiego rządu wymienił też cyberataki. Bardzo często, kiedy decydujemy się na działania wymierzone w Rosję, to nasze strony internetowe są atakowane w ciągu kilku godzin. Rosja szerzy również dezinformację i sieje podziały nie tylko w Belgii, ale całej Unii. Te kampanie, jak się oczekuje, jeszcze bardziej się nasilą im bliżej będzie do czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Profilaktyka jest hasłem kolejnego dnia w Tygodniu Zdrowia Kobiet. Minister Izabela Leszczyna w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych wyjaśniła, że przez cały tydzień resort będzie edukować, co można zrobić dla swojego zdrowia i życia, a przede wszystkim o bezpłatnych, cyklicznych badaniach. To, czy jesteśmy zdrowe, w ponad 50% zależy tylko od nas samych. od naszego stylu życia, od tego, co jemy, czy jesteśmy aktywne, od tego, czy robimy sobie badania profilaktyczne. Pamiętajmy, profilaktyka jest podstawą naszego zdrowia. W Tygodniu Zdrowia Kobiet pomyśl o cytologii. Ministerstwo przypomina, że każda osoba, która skończyła 40 lat, może uzyskać raz do roku e-skierowanie na bezpłatne badanie profilaktyczne w ramach programu Profilaktyka 40+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skrawki pogodnego nieba tylko na krańcach zachodnich dzisiaj, poza tym w całej Polsce sporo chmur i opady. Opady różnie raz się pojawiają, raz znikają. Nie są to jakieś intensywne deszcze, raczej powiedziałbym, że mrzawka. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze, na termometrach od 3 stopni nad morzem, około 6 na przeważającej części kraju, do 12 na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu ponownie. To jest Trójka przed południem. Nasz magazyn popularno-naukowy. Zapraszam na kolejną godzinę z najnowszymi doniesieniami o badaniach, odkryciach i wynalazkach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Otwierał wam ojom testowy. Miałaś już do czynienia ze sprzętem medycznym? Jeszcze nie, dlatego to jest w sumie fajna okazja, że możemy to zrobić na uczelni, żeby zobaczyć, czy akurat praca w szpitalu nam się spodoba, czy nie. Czy może bardziej iść w pracę konstruktora, czy bardziej w taką obsługę. Tak, to jest kompletnie inne zjawisko. Uczyć się z czegoś z książek, a zobaczyć to na żywo, poczuć to, dotknąć. Słyszałem, że to właśnie faktycznie wygląda profesjonalnie, tak jak prawdziwy szpital. Z niecierpliwością czekam, aż będę mógł w końcu cię zobaczyć, jak to działa, że będę mógł dotknąć tej maszynerii bez takiego lęku, że ktoś mi wytłumaczy, na czym to polega, a nie, że będę musiał iść do pracy i w pracy mi powiedzą, że dlaczego tego nie umiem, ponieważ taka rzecz w stresowych sytuacjach może naprawdę komuś uratować życie, chociażby przez sam fakt tego, że miałem to na zajęciach praktycznych. Laboratorium Reparatury Medycznej jest wierną kopią wyposażenia, które znajduje się na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej Politechniki Białostockiej profesor Jolanta Pałuk. Tam są kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, jest łóżko pacjenta, jest taki manekin, który w zasadzie jest interaktywny. Nasi studenci będą mogli na przykład obserwować zachowanie tego, powiedzmy, pacjenta manekina. Oprócz tego my bardzo mocno będziemy stawiali na budowę aparatury medycznej i na użytkowanie. W zasadzie nasi studenci będą mieli dodatkowo stworzony taki warsztat i będą uczyli się naprawiać tę aparaturę. Będą zatem wsparciem dla lekarzy. Jest to krok milowy, jeśli chodzi o absolwentów w kierunku inżyniera biomedyczna. Czy wyobrażasz sobie pójście do pracy w szpitalu bez takich zajęć praktycznych na uczelni? To by było trudne, nie ukrywam. Nie da się w teorii tego nauczyć ze względu na to, że każdy sprzęt medyczny jest po prostu inny i każda sytuacja z pacjentem też może być inna. Zdecydowanie łatwiej jest nauczyć się na ambumenie, manekinie szkoleniowym. Uważam, że ta sala jest naprawdę bardzo dobrym przedsięwzięciem, ponieważ studenci inżynierii biomedycznej będą mieli bardzo dobre miejsce do praktyki, do zapoznania się z tym sprzętem. Pan widział już to laboratorium? Tak, widziałem. No i jak pani ocenia? Super. Brakuje czegoś, czy nie? Nie, to jest super wyposażone. Odwzorowanie stanowiska na oddziale intensywnej terapii w nowoczesny sprzęt, taki jak wykorzystujemy na co dzień w pracy na oddziale intensywnej terapii. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku Cezary Nowosielski. Nowoczesny szpital to olbrzymia liczba sprzętu, który mamy. To są tysiące pozycji. Musimy mieć specjalistów, którzy potrafią to obsługiwać i to jest naprawdę świetna sprawa, że ci absolwenci tego wydziału będą przychodzili po przeszkoleniu już na sprzęcie, który jest używany. Także nie będziemy musieli od początku uczyć i pokazywać im tego, co jest. Coś, co widzieli w teorii, tylko coś, z czym mieli do czynienia w praktyce. Kto jest pełnoprawne stanowisko, tyle urządzeń lub więcej musi znajdować się na OIOM-ie. Menadżer serwisu Biomeditek Łukasz Goworek. Jednocześnie zaprojektowaliśmy te stanowiska w ten sposób, że tutaj jest czas na błędy. Ten sprzęt jest po to, żeby go używać, żeby dotykać, żeby go ewentualnie nawet popsuć. Później go naprawimy, bo też będziemy tego uczyć, więc wszelkie aspekty takie, które przydają się w życiu, muszą być tutaj zasymulowane i przedstawione. Sprzęt nie jest po to, żeby stał i ładnie błyszczał. Jest po to, żeby podłączać, bawić się, zrozumieć, jak to działa, żeby właśnie później w szpitalach tych błędów nie popełnić. Wyposażenie laboratorium warte 1 000 000 zł nieodpłatnie przekazała uczelni białostocka spółka Biomeditek. W laboratorium obok kształcenia studentów będzie prowadzona również działalność naukowa, a także szkolenia dla różnych grup zawodowych. To aktualnie najnowocześniejsze, proszę Państwa, takie laboratorium w Polsce, które odwiedził Ryszard Miękko. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce przed południem. 24 minuty po godzinie 10, proszę Państwa, latający samochód coraz bliżej. Jeden ze startupów, Aleph Aeronautics, poinformował, że liczba zamówień przedpremierowych na taki dwumiejscowy samochód latający, Aleph Model A się nazywa, osiągnęła ostatnio nową rekordową liczbę 2850. Każde takie zamówienie warte 300 tysięcy dolarów. Kwota zamówień więc sięgnęła powyżej 850 milionów dolarów. No ale o samym samochodzie może dwa słowa. Aleph Model A ma mieć prędkość przelotową około 160 km na godzinę w powietrzu. Na drodze zaś prędkość będzie ograniczona do 50-60, ledwie można by powiedzieć, kilometrów na godzinę. Chyba więc będzie częściej latał niż jeździł. Do jazdy po drogach samochód wykorzystuje cztery małe silniki w każdym z kół, czyli pojazd będzie jeździł podobnie jak normalny, klasyczny samochód elektryczny. Oprócz tego posiada 8 śmigieł z przodu i z tyłu samochodu, które obracają się niezależnie pod różnymi kątami i z różnymi prędkościami, aby umożliwić mu lot w dowolnym kierunku. Model A przypomina rzeczywiście prawdziwy samochód z wyglądu, z tym, że jego karoseria to właściwie siatka albo kratownica. Taka ażurowa konstrukcja musi zostać zastosowana, aby umożliwić przepływ powietrza. Pod nią wewnątrz kryje się wspomnianych 8 wirników. No więc, proszę Państwa, bez względu na to, czy Aleph A będzie częściej jeździł, czy częściej latał, pewne jest, że będzie dość mocno przeciekał. Lubię, lubię, lubię.

Pytacie, co założyć tej zimy? Otóż my kule proponujemy. Załóżcie, że wygracie. A gdy już założycie, grajcie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład lekki laptop Asus Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499,99 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, przed południem, 2 minuty temu minęła 10:30. Czas więc najwyższy na serwis kulturalny. Justyna Grabasz. Orły rozdane. Wczoraj poznaliśmy laureatów 26. edycji Polskich Nagród Filmowych. W kategorii najlepszy film zwyciężyła Zielona Granica Agnieszki Holland. Reżyserka odebrała także statuetkę za Osiągnięcia Życia. Aż 6 nagród trafiło do produkcji KOS Pawła Maślony. Film został nagrodzony w kategoriach Najlepsza drugoplanowa rola kobieca, Najlepszy dźwięk, charakteryzacja, kostiumy, scenariusz i Najlepsza reżyseria. Statuetkę podczas gali w Teatrze Polskim odebrała aktorka Agnieszka Grochowska, która przeczytała napisany przez Pawła Maślone list. Jeżeli w otrzymywaniu nagród jest coś pretensjonalnego, a przecież jest, to co powiedzieć o pisaniu przemowy w podziękowaniu za nagrodę, której być może nigdy nie dostanę? Czy jest na świecie bardziej żenujący obrazek niż człowiek dziękujący za nagrodę, której nikt mu nie dał? A może nawet w którymś z równoległych światów mówię coś o tym, że KOS stał się orłem, choć mam nadzieję, że nic takiego nie mówię? Dziękuję całej filmowej ekipie za to, że nasz KOS potrafi latać. Najlepszym filmowym serialem fabularnym okazał się 1670 w reżyserii Macieja Buchwalda i Konrada Kądzieli, napisany przez Jakuba Różyłę. W kategorii Najlepszy dokument triumfował film Pianoforte w reżyserii Jakuba Piątka. Produkcja kilka dni temu otrzymała także Golden Reel Awards w kategorii Najlepszy montaż muzyki. Nagroda uznawana jest za jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie edycji i montażu dźwięku. Od poniedziałku w Zamku Królewskim w Warszawie można podziwiać wystawę Matejko Nieznany, dzieła z kolekcji prywatnych. Obok ikonicznych obrazów wielkoformatowych znalazły się na niej również mniej znane prace, odsłaniające nieco inne oblicze wybitnego polskiego malarza, mówi dyrektor placówki profesor Wojciech Fałkowski. Pokazujemy tutaj kameralne portrety, piękny obraz przedstawiający jego dzieci, czwórkę dzieci Jana Matejki, no i bardzo dużą grupę szkiców ołówkowych, piórkiem, akwarelą, takich przygotowawczych, które w dużej mierze stanowią dzieła skończone. Wystawa zaaranżowana w 3 przestronnych salach z ułożonymi tematycznie dziełami autorstwa Jana Matejki przybliży ważne etapy rozwoju drogi artystycznej mistrza. Zgromadzone na niej dzieła pochodzą głównie ze zbiorów prywatnych i jako takie niezmiernie rzadko prezentowane są publicznie. Wystawa potrwa do 26 maja. A w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu do 14 lipca można oglądać wystawę poświęconą jednemu z największych w okresie PRL-u polskich producentów obuwia, radomskim zakładom przemysłu skórzanego Radoskór. Ekspozycja została zorganizowana w związku z 65. rocznicą powstania radomskiego zakładu. W tym roku mija także 25 lat od czasu jego likwidacji. Na wystawie prezentowanych jest ponad 50 par butów wyprodukowanych w radomskich zakładach. Można zobaczyć także fotografie ukazujące wnętrza hal produkcyjnych, zdjęcia dokumentujące ważne wydarzenia z życia przedsiębiorstwa, a także nagrody, medale, puchary, sztandary czy dyplomy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. I'm alive. We're like diamonds in the sky.

ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Obywatel Giece. Trójka przed południem, 17,5 minuty dzieli nas od godziny 11. Proszę Państwa, naukowcy mający zresztą posłuch u decydentów coraz głośniej mówią o przekształceniu aż 1/5 lasów gospodarczych, czyli takich przeznaczonych na drewno, w puszcze regulowane naturą. Czyli zamiast drzew na deski po prostu dziki las. A wszystko w imię walki ze zmianami klimatu. Chodzi o to, by lasy skuteczniej powstrzymywały skutki ocieplania się klimatu. Tak się jednak składa, że oddanie tych zasobów naturze to poważny uszczerbek dla branży drzewnej. Czy jest gdzieś kompromis w tej sytuacji? Z jednej strony rozwiązanie problemów klimatycznych, z drugiej niedoborów na rynku drewna. Tematem tym zajął się Kuba Witkowski. Zamiast kukurydzy, zboża czy rzepaku uprawiają drzewa. Zapominamy trochę o tym też, że las ma też funkcje gospodarcze, czyli właśnie daje nam drewno. Tłumaczył mi podczas jednej z edycji pikniku naukowego leśniczy Zdobysław Czarnowski z leśnictwa Podrąbiona. Naciśnij raz, komputer nam wyznacza sortyment, czyli odpowiednią długość, którą będziemy ciąć. I tu Państwo możecie na naszych stoiskach zobaczyć od podstaw, czyli jak wsadzimy drzewka młode, jak to należy pielęgnować i później też są pokazy z harwesterem, z makietami, jak to drzewo pozyskujemy i to drzewo później wędruje do Państwa, do domu. Oczywiście ochrona lasu to też element takiej hodowli, ale nie cel. Celem jest pozyskanie drewna. Tyle, że w dobie zmian klimatycznych coraz głośniej mówi się o nowym kierunku. Przekształceniu części lasów gospodarczych, czyli tych na drewno, w dzikie lasy. Żeby lasy zaadaptowały się do zmian klimatu, potrzebują przede wszystkim swoistej wolności w zmianie składu gatunkowego. Pozwólmy przyrodzie ten skład gatunkowy wyregulować, bo zrobi to znacznie lepiej niż my. Stwierdza profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Polskiej Akademii Nauk do spraw kryzysu klimatycznego. Po drugie, lasy muszą odzyskać wodę. Jeżeli wyłączymy części lasów, które kiedyś były mokradłami, zostały osuszone po to, żeby zwiększyć potencjał produkcyjny, jeśli z powrotem oddamy wodzie, to ta woda wróci nam w postaci poprawy kondycji lasów dookoła. Dlatego aż 1/5 takich lasów, głównie sosnowych i świerkowych, zdaniem wielu, także polityków, powinna zostać wyłączona z pozyskiwania drewna. Stare lasy, starodrzewy, lasy wodochronne, zwłaszcza w górach i lasy na mokradłach, na glebach organicznych powinny być w miarę możliwości jak najszybciej wyłączane z funkcji produkcyjnych. Te postulowane 20% to jest jak najbardziej uzasadnione względami adaptacji do zmian klimatu. Z punktu widzenia klimatu i ochrony przyrody to dobry kierunek, a gospodarczo niestety branża drzewna nie jest tu zadowolona. Bo prawda jest taka, że za każdy jeden hektar lasu, który zostanie wyłączony z użytkowania, polskie społeczeństwo, polscy obywatele będą musieli zapłacić. Kwituje Piotr Poziomski, szef Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Po pierwsze są to koszty utrzymywania takich terenów, po drugie to są ogromne spadki przychodów do budżetu Skarbu Państwa. A branża, jak podaje szef Izby, generuje prawie 11% naszego PKB. Pytanie, czy jest tu pole dla kompromisu. Zdaniem naukowców tak, bo przemysł drzewny wcale nie musi na tym stracić. Tutaj dobra wiadomość. W wyższej temperaturze lasy będą rosły szybciej, o ile będą właściwe warunki siedliskowe, więc tam można będzie cykl rotacji skrócić. Tyle, że zdaniem branży drzewnej nie chodzi tu o sam bilans w pozyskiwaniu drewna, ale też o to, gdzie znajdują się firmy. Przykład z Podkarpacia, gdzie właściciel firmy zapytał mnie, czy on ma nagle z dnia na dzień ze swojego tartaku zrobić pensjonat, a ze swoich drwali restauratorów. To jest niemożliwe. Jeżeli nawet będziemy dokonywali decyzji, o których muszą wszyscy interesariusze rozmawiać, czyli społeczeństwo, czyli przemysł, czyli leśnicy, o których nie można zapominać, to my musimy też zdawać sobie sprawę, że to muszą być długofalowe procesy, których głównym czynnikiem opatrującym te procesy jest po prostu czas. Sęk jednak w tym, że tego czasu w ogóle nie ma lub jest go niewiele. Pytanie więc, czy da się to w ogóle pogodzić, tak by wilk był syty, a owca cała. Tak, i w tym właśnie jest sęk. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. Shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chewing, why we're chasing? Why the bottom, why the basement? Why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, the good. I went up in the feature, telling where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you have and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for that the door is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Okay, let's start the fight. People always wanna dance and light tonight. It's time to rock your body and you'll like it, girl. Yeah, and you really, really want it, girl. alien. He's local champion. Just look what's going on. And I'm done, done, done. Yeah, I'm done, done, done. Tonight you'll be the one for me, the one. Well, I'm done, done. Break your legs and relax with a pocket of pills. Move your body like 17. Cause you're my baby now. You're looking great in light. No matter if it's right. Yeah, I'm done, done. Przed południem. Na razie jesteśmy 6,5 minuty przed godziną 11. Kto z Państwa ma już i używa aplikację mObywatel? Od wielu miesięcy aplikacja bardzo dynamicznie się rozwija, zwłaszcza od momentu odświeżenia interfejsu w 2023 roku i wdrożenia mDowodu. Elektroniczna wersja dowodu osobistego od niedawna jest respektowana w całym kraju, także u notariusza, na przykład w bankach, na poczcie. W praktyce pozwala to zostawić po prostu portfel z dokumentami w domu i poruszać się tylko z telefonem. Mamy więc mDowód, mPrawo jazdy, kartę dużej rodziny, legitymację szkolną studencką, legitymację emeryta i rencisty, legitymację adwokata, posła i senatora, ale także na przykład aplikację dotyczącą jakości powietrza w naszej okolicy. Aplikacja mObywatel regularnie zyskuje też nowe funkcje. No i teraz powstała strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji, dzięki której można śledzić, jakie funkcje trafiły już do programu, które są w trakcie tworzenia i trafią niedługo, a jakie zaplanowano na przyszłość. I wśród tych ostatnich jest chatbot informujący o usługach państwowych, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, statusy wniosków, na przykład o dowód czy paszport, a także zarządzanie powiadomieniami. mObywatel. Coraz bardziej warto. Czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiedztwo.